श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अध्याय के 26वें श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे थे। जो भी स्थावर जंगम रूप प्राणियों की उत्पत्ति हो रही है उसका कारण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संबंध है, ये 26वें श्लोक में भगवान ने बताया है। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभः। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संबंध और स्थावर जंगम प्राणियों की उत्पत्ति में साध्य साधन भाव बताने वाला ये श्लोक है। इसमें जो कारण बताया हुआ है क्षेत्र के साथ क्षेत्रज्ञ का संबंध, उस पर पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया कि क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ के साथ संबंध नहीं बन सकता ऐसा, क्योंकि प्रसिद्ध संबंध या तो संयोग है या तो समवाय है। संयोग संबंध होता है सावयव पदार्थों का अवयव संश्लेष रूप, क्षेत्र तो सावयव है लेकिन क्षेत्रज्ञ निरवयव है, इसलिए निरवयव क्षेत्रज्ञ का अवयव संश्लेषात्मक संयोग संबंध क्षेत्र के साथ नहीं बन पाएगा और समवाय संबंध भी नहीं बन पाएगा, इसलिए कि जैसा तंतु तथा पट का आपस में कार्य कारण भाव है, अवयवी पट कार्य है और अवयव तंतु उसके समवायी कारण है, ऐसा ब्रह्म जो क्षेत्रज्ञ शब्दित है आत्मा किन्हीं का अवयव होता प्राणियों का उत्पन्न होने वाले, और प्राणी अवयवी होते आत्मा रूपी अवयव से युक्त अवयवी होते, तब तो अवयव अवयवी में जो प्रसिद्ध समवाय संबंध है वह समवाय संबंध बन पाता क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का। लेकिन आत्मा किसी का अवयव नहीं है, जैसे तंतु पट के अवयव हैं, कपालिकाएं कपाल घट का अवयव हैं, कपालिकाएं कपाल के अवयव हैं, तो उनमें समवाय संबंध होता है। शाखाएं वृक्ष का अवयव हैं, तो शाखा और वृक्ष में समवाय संबंध है। ऐसे आत्मा यदि किसी का अवयव होता तब तो किसी के प्रति समवायी कारण बनता और कार्य का तथा कारण का समवाय संबंध माना जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, अतः समवाय संबंध भी नहीं बनेगा। इसलिए आत्मा का क्षेत्र के साथ कोई संबंध ही नहीं बनेगा, और आत्मा का क्षेत्र के साथ यानी अनात्मा के साथ संबंध प्राणियों की उत्पत्ति का कारण आपने बताया, वह कारण ही अनुपपन्न है, असिद्ध है। तो प्राणियों की उत्पत्ति आत्मानात्मा के संबंध से होती है, ये जो कहा जा रहा है ये अनुपपन्न कहा जा रहा है, अयुक्त कहा जा रहा है। इस प्रकार का आक्षेप पूर्व पक्षी का था श्लोकार्थ पर। इस आक्षेप का समाधान भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। जो व्याख्यान के चार अंश हैं वो तो संपन्न हुए, पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना, वो बता दिया। अब आक्षेपस्य समाधानम, ये पंचम अंश है। तो आक्षेप भी बता दिया गया, कह पुनः अयम क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो संयोग अभिप्रेत, यहाँ से लेकर के वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो इतर इतर कार्य कारण भाव अनभ्युपगमात इति, यहाँ तक के ग्रंथ से क्षेत्र के साथ क्षेत्रज्ञ का संबंध नहीं बन सकता, ये भी बता, कह शब्द आक्षेपार्थ में होने से आक्षेप कर दिया। उच्यते, इससे इस आक्षेप का समाधान भगवान भाष्यकार कर रहा है। तो भाष्य में है, उच्यते क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो हो विषय विषयिणो हो भिन्न स्वभावयो हो इतरेतर तद्धर्म अध्यास लक्षण संयोग क्षेत्र क्षेत्रज्ञ स्वरूप विवेका भाव निबंधन। कहते हैं भले ही जो व्यावहारिक पदार्थों में होने वाला संयोग संबंध या समवाय संबंध आत्मा तथा अनात्मा का आपस में न बने, लेकिन कोई संबंध ही नहीं है ऐसी बात नहीं, आत्मा का अनात्मा के साथ संसर्ग है, संबंध है, आध्यासिक तादात्म्य अविद्यक तादात्म्य संबंध है, और धर्मों का एक दूसरे के परस्पर आरोप रूप यह अध्यासात्मक संबंध है, ये बताया जा रहा है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो, जो क्षेत्र हैं महाभूतान्य अहंकार से लेकर के धृति पर्यंत बताया गया, और क्षेत्रज्ञ हैं जो उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर इत्यादि से बताया गया, अनादिमत परम ब्रह्म से बताया गया, इन दोनों को कहा जाता है कि भिन्न स्वभाव है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो हो भिन्न स्वभावयो, भिन्न स्वभाव ये भी विशेषण है क्षेत्र क्षेत्र का, आत्मा और अनात्मा का स्वभाव आपस में एक जैसा नहीं है, समान नहीं है, भिन्न भिन्न स्वभाव है। इनके भिन्न स्वभावता में हेतु बताया जा रहा है विषय विषयिणो हो, इनका स्वभाव एक जैसा क्यों नहीं है। तो कहते हैं इसलिए नहीं है कि एक विषय है दूसरा विषयी है। विषय कहते हैं अवभाष्य को, विषयी कहते हैं अवभाषक को, विषय कहते हैं दृश्य को, अवभाष्य यानी दृश्य, विषयी है दृष्टा। विषय होता है दृश्य जड़, और विषयी अवभाषक होता है चेतन। तो इस प्रकार इनमें विषय विषयित्व है का अर्थ परस्पर विरुद्ध धर्म वाले हैं, ये विलक्षण विलक्षण धर्म वाले हैं। दृश्यत्व जड़त्व अनेकत्व स्वभाव वाला है क्षेत्र विषय, और एक चेतन स्वभाव वाला है आपका ब्रह्म विषयी जो क्षेत्रज्ञ, इसलिए इनको भिन्न स्वभाव कहा जा रहा है। विषय विषयी होने से भिन्न स्वभाव है। और ये जो भिन्न स्वभाव वाले क्षेत्र क्षेत्रज्ञ हैं, इनका संबंध आपस में बन जाता है भिन्न स्वभाव वाले होने पर भी। वो क्या संबंध है तो कहते हैं इतरेतर तद्धर्म अध्यास लक्षण। तो इतरेतर शब्द से लेना क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को, परस्पर, इतरेतर का अर्थ है परस्पर। तो इतर और तद्धर्म में भी तत् शब्द से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को लेना, तो इतरेतर और तद्धर्म इन दोनों में द्वंद्व समास, और फिर अध्यास लक्षण के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास, तो अर्थ निकलेगा एक दूसरे में एक दूसरे का अध्यास। ये धर्मी अध्यास है। धर्मी अध्यास भी दो प्रकार का, स्वरूप अध्यास, संसर्गाध्यास। तो क्षेत्र का इतर शब्द से जब क्षेत्र को लेते हैं और दूसरे इतर शब्द से क्षेत्रज्ञ को लेते हैं, तो क्षेत्र का अन्य इतर शब्द, इतर शब्द से बताए गए क्षेत्रज्ञ में स्वरूप अध्यास भी है, संबंध अध्यास भी है। ये धर्मी अध्यास है। और क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र के साथ संसर्ग अध्यास है। संसर्ग मात्र कल्पित है, स्वरूप तो अकल्पित है। ये है सत्या नृत्य मिथुनी कृते, इससे बताया गया सत्या नृत मिथुनी करणात्मक। सत्य है क्षेत्रज्ञ, अनृत है क्षेत्र, इनका मिथुनीकरण। इनका मिथुनीकरण का मतलब मिलाना, तादात्म्यकरण। ये है भिन्न भिन्न, लेकिन इन ये भिन्न होते हुए भी इन्हें अभिन्न सा समझना, ये मिथुनीकरण है, ये अध्यास है। तो ये अध्यास लक्षण का अर्थ है अध्यासात्मक। ये धर्मी अध्यासात्मक और तद्धर्म अध्यास लक्षण। इसमें तद्धर्म में क्षेत्र के, क्षेत्रज्ञ में धर्म, क्षेत्र है मनुष्य शरीर, 84 लाख प्रकार के कार्यकरण संघात, उनमें धर्म है मनुष्यत्व, जड़त्व, दृश्यत्व आदि, और जन्मादि विकार वत्ता, ये सब क्षेत्र के धर्म हैं। उनको उस विकारी क्षेत्र से संश्लिष्ट जो धर्मी है आत्मा, उसमें आरोप। क्षेत्र के जन्मादि विकार हैं धर्म, उनका आत्मा में आरोप करके आत्मा को ही जन्मवान समझना, आत्मा को ही मरणवान समझना, ये हैं एक प्रकार से अनात्मा क्षेत्र का आत्मा में अध्यास। और आत्मा के धर्म है चैतन्य, सत्व, इनका आरोप अनात्मा क्षेत्र कार्यक्रम संघातादि में करके इसे सत्य समझना और चेतन सा समझना, ये हैं आत्मा रूपी धर्मी के, चैतन्य तथा सत्व रूप धर्म का क्षेत्र रूपी अनात्मा में आरोप। इसे तद्धर्माध्यास लक्षण संबंध कहा जाता है। आरोपात्मक ही है, अध्यास है आरोप, और यही लक्षण यानी स्वरूप है जिस संबंध का, अध्यास ही स्वरूप संबंध, संबंध का स्वरूप है। अध्यास को ही संबंध कहा जा रहा है यहाँ पर। तो ये जो भिन्न स्वभावयोः इतरेतत् तद्धर्म अध्यास लक्षणः संयोगः। तो ये जो अध्यास रूप संबंध है, इस अध्यास रूप संबंध का निमित्त क्या है? तो निमित्त बताया जा रहा है ये भिन्न स्वभाव है, इनका अविवेक, यही निमित्त है अध्यास में। तो इतरेतर तद्धर्म अध्यास लक्षण संयोग क्षेत्र क्षेत्रज्ञ स्वरूप विवेकाभाव निबंधन। क्षेत्र का जो स्वरूप है ये विकारी हैं, जन्मादि षड्भाव विकारों से युक्त हैं, दृश्य हैं, जड़ हैं, अनेक हैं इत्याकारक। और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप वो चेतन है, दृष्टा है, एक है, निर्विकार है। लेकिन ये जो इनका वास्तविक स्वरूप है, इन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के वास्तविक स्वरूप विषयक जो विवेक, उसका अभाव यानी अविवेक, यही निबंधन यानी कारण है। किसमें? इतरेतर तद्धर्म अध्यास लक्षण संयोग में, संबंध में। इतरेतर अविवेकेन भाष्य अध्यास भाष्य में भाष्कर भगवान ने कहा, वही यहां पर बताया जा रहा है कि अध्यास का निमित्त अविवेक है। अधिष्ठान तथा अध्यस्त वस्तु का परस्पर भिन्न स्वभाव होते हुए भी भिन्न स्वभाव का अज्ञान, अविवेक, उसी के कारण इनमें तादात्म्याध्यास रूप संबंध बन रहा है। और इसी अध्यास से प्राणी का जन्म हो रहा है, और कोई जन्म का निमित्त नहीं है। यदि ये अध्यास छोड़ दे कि मैं मनुष्य हूँ, मेरा इस दिन जन्म हुआ है, ये शरीर को मैं मानना छोड़ दे, तो शरीर का जो जन्म हुआ है वो अपना नहीं समझेगा। शरीर को मैं मानने से ही फिर शरीर के जन्म को अपने ऊपर आरोपित करके जन्म रूपी विकार को मान लेता है कि मैं इस दिन जन्मा था, आज मेरा जन्मदिन है, आज इतने वर्ष का हुआ, बचपन में ऐसा था, अब ऐसा हुआ, तो जन्मानंतर भावी अस्तित्व भी मान रहा है, वृद्धि भी मान रहा है, पहले मैं कितना छोटा था, अब कितना बड़ा हो गया, वृद्धि रूप विकार। अब जो है, पहले शरीर ऐसा था, अब बदल गया, विपरिणाम रूप विकार, मैं बदल गया हूँ। और वृद्धावस्था में सब कुछ पौष्टिक चीज़ें खा रहा हूँ, लेकिन घटता ही जा रहा हूँ, ये अपक्षय रूप विकार। और शरीर मर गया तो विनाश रूप विकार। तो इस प्रकार ये सड़ भाव विकार तो शरीर के हैं, और वो शरीर मैं हूँ ऐसा समझ करके विकारी शरीर के विकारों को अपने ऊपर आरोपित कर लेता है, तो जन्म हो रहा है। इसलिए भगवान ने ठीक ही कहा है, यावत् संजायते किंचित् सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात्। तो जो उत्पन्न हो रहा है शरीर, उसके साथ तादात्म्य अध्यास करने से ही तत्तत् शरीर अभिमानी क्षेत्रज्ञ का जन्म हो रहा है। चाहे वो वृक्ष शरीर में अभिमान करने वाला क्षेत्रज्ञ हो, या मनुष्य शरीर में अभिमान करने वाला क्षेत्रज्ञ हो, उनका जन्म आध्यासिक है। इसी आध्यासिक अध्यास रूप क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संबंध के कारण है, वास्तविक नहीं है, ये यहाँ पर बताया गया है। इदम को अहम समझ रहा, इदम तो जन्मवान है, विकारवान है, इसलिए जो यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है जन्म का कारण रूप, वह है नहीं ये नहीं कह सकते है, लेकिन अध्यास रूप है, अनिर्वचनीय है, वो सत नहीं है, युक्ति से सिद्ध नहीं होता, लेकिन अनुभव में आ रहा है, सबको अनुभव यही हो रहा है, अनात्मा शरीर आदि का ही आत्मा के रूप में, ये जो अनुभव है अनात्मा का आत्मा के रूप में, इसी के कारण तो जन्म है, इसी के कारण तो मृत्यु है, ये समझ समाप्त हो जाए अनात्मा शरीर आदि की क्षेत्र की मैं के रूप में, तो कोई जन्म नहीं है और क्या। वो कैसे समझ दूर होगी, आगे बता रहे हैं, ज्ञान से ही होगी। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ स्वरूप विवेका भाव निबंधन संयोग, और उसका स्वरूप है अध्यास, इसे बताने के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है। अविवेक निमित्तक ही अध्यास रूप संबंध है क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र के साथ, इसे बताने के लिए दृष्टांत है रज्जु सुप्तिकादीनाम तद विवेक ज्ञानाभावात अध्यारोपित सर्प रजतादि संयोगवत। तो व्यावहारिक अवस्था में होने वाले अध्यास में अधिष्ठान भूत जो रज्जु सुक्तिकादि है, उन अधिष्ठान भूत रज्जु सुक्तिकादि का अध्यस्त सर्प रजतादि के साथ संबंध अविवेक पूर्वक है। रस्सी को ही सर्प समझा जा रहा है, सर्प और रस्सी के अविवेक के कारण। सुक्तिका को ही चांदी समझा जा रहा है, सुक्तिका और चांदी के अविवेक के कारण। ऐसे आत्मा को ही जो निर्विकार है, जन्मादि षड्भाव विकारों से रहित है, उसे जन्मादि षड्भाव विकार ग्रस्त शरीर रूप समझा जा रहा है। ये आत्मा अनात्मा के अविवेक निमित्तक ही ये अध्यास है, अध्यास रूप संबंध है। ऐसे जैसे रज्जु का है, ऐसे आत्मानात्मा का है, ये बताया गया कि रज्जु सुक्तिकादि नाम तद विवेक ज्ञानाभावात अध्यारोपित सर्प रजतादि संयोगवत, ये दृष्टांत है। अब ये जो क्षेत्र के साथ क्षेत्रज्ञ का आध्यासिक संबंध बताया गया है, इस संबंध का वो बताया जा रहा है, उपसंहार किया जा रहा है कि स अयम अध्यास स्वरूपः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगो मिथ्या ज्ञान लक्षण। ये विद्यानिवर्त्यत्व बता रहे हैं, स्थावर जंगम प्राणियों के जन्म का हेतुभूत जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग है, ये ज्ञान निवर्त्य है, उसमें ज्ञान निवर्त्यत्व की अर्हता योग्यता बताई जा रही है। ज्ञान निवर्त्य क्यों है, मिथ्या रूप होने से, जैसे रस्सी के ज्ञान से ही सर्प निवृत्त होता है, रस्सी में भासमान जो सर्प है उसमें मिथ्यात्व होने से वो कल्पित होने से, आरोपित होने से, रस्सी के ज्ञान मात्र से निवर्त्य है। वास्तविक सर्प ज्ञान मात्र से निवृत्त नहीं होगा, और रस्सी में भ्रांति से भासने वाला सर्प रस्सी के ज्ञान मात्र से निवृत्त होता है, इसलिए कि वह मिथ्या है। ऐसे क्षेत्र के साथ क्षेत्रज्ञ का जो अध्यास रूप संबंध बताया है, वह संबंध भी रस्सी में प्रतीयमान सर्प के तरह मिथ्या है। इसलिए अधिष्ठान के ज्ञान मात्र से निवृत्त होता है, ये दिखाने के लिए ज्ञान निवर्तित्व की अर्हता प्राणियों के जन्म के हेतुभूत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग में दिखाने के लिए क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग को भगवान भाष्यकार बता रहे हैं मिथ्या ज्ञान लक्षण। मिथ्या ज्ञान है अध्यास, ये अध्यास लक्षण है, यानी भ्रांति रूप है यह संबंध। तो सोयम अध्यास स्वरूप क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगो मिथ्या ज्ञान लक्षण, मिथ्या ज्ञान रूप होने से वह यथार्थ ज्ञान से निवृत्त होगा। तो कहा मिथ्या ज्ञान लक्षण ये संबंध है, और उसी से 84 लाख प्रकार की योनि में जन्म हो रहा है। तो प्राणियों के जन्म मरण का निमित्तभूत जो यह मिथ्या ज्ञान रूप क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग है, इसका निवर्तक ज्ञान कौन है? तो कहते हैं वो सम्यक ज्ञान है। क्षेत्र का, क्षेत्रज्ञ का जो वास्तविक स्वरूप है, अनादिमत परम ब्रह्म से बताया गया, उसी का सम्यक अनुभव हो जाए तो ये निवृत्त होता है क्षेत्र के साथ क्षेत्रज्ञ का संयोग। इसे आगे कह रहे हैं कि यथा शास्त्रम, शास्त्रम पर अनुस्वार होना चाहिए त्र पर। तो यथा शास्त्रम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षण भेद परिज्ञान पूर्वकम प्राक दर्शित रूपात क्षेत्रात मुंजात, यहाँ ईव होना चाहिए, छपा है येव, तो मुंजात ईव ईशिकाम यथोक्त लक्षणम क्षेत्रज्ञ प्रविभज्य न सत्तन्नासद उच्यते इति अनेन निरस्त स्वरूपाधि विशेषम गेयम ब्रह्म स्वरूपेण यह पश्यति। तो ये कहते हैं यह पश्यति के का अन्वय उसके साथ लगाना, तस्य यथोक्त सम्यक दर्शन विरोधात अपगच्छति मिथ्या ज्ञानम। आगे वाले पृष्ठ पे जो प्रथम पंक्ति, क्या नाम, प्रथम पंक्ति का अंतिम पद है तस्य, यत तदोर नित्य संबंध होता है ना, तो यह पश्यति तस्य अपगच्छति मिथ्या ज्ञानम, ऐसा अन्वय करना। यह पश्यति तस्य अपगच्छति मिथ्या ज्ञानम, ये पूछा जा रहा है ना कि ये मिथ्या ज्ञान रूप जन्म का निमित्त भूत जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग है वो कैसे चला जाएगा, उसकी उसका निवर्तक कौन है? तो उसका निवर्तक बताया जा रहा है ये ज्ञान। तो यथा शास्त्रम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षण भेद परिज्ञान पूर्वकम, यथा शास्त्रम यानी शास्त्रानुसार, शास्त्रम अनतिक्रम्य यथा शास्त्रम, तो शास्त्र ने क्षेत्र का जैसा स्वरूप बताया, क्षेत्रज्ञ का शास्त्र जैसा स्वरूप बता रहा है, ऐसा ही विवेक ज्ञान शास्त्र का शास्त्रानुसार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के स्वरूप को जान करके। इसलिए कहते हैं यथा शास्त्रम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षण भेद, उनका जो क्षेत्र का स्वरूप भेद, लक्षण शब्द यहाँ स्वरूप अर्थ में है, क्षेत्र का स्वरूप विशेष, भेद शब्द का अर्थ विशेष है, और क्षेत्रज्ञ का जो स्वरूप विशेष, भ्रांति से तो दोनों एक से प्रतीत हो रहा है, तादात्म्य अध्यास हुआ, लेकिन शास्त्र के दृष्टि में क्षेत्र जैसा है, क्षेत्रज्ञ जैसा है, ऐसा ही उनका जो परिज्ञान, परितः ज्ञान, शास्त्र के अनुसार क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का ज्ञान, शास्त्र के अनुसार क्षेत्र के स्वरूप का ज्ञान, वो है क्षेत्र यथा शास्त्रम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षण भेद परिज्ञान। हाँ, इनका तो शास्त्र के दृष्टि में क्षेत्र कल्पित है, अव्यक्त से लेकर के अव्यक्त स्वयं कल्पित है, और बाकी महदादि कार्यक्रम संघात पर्यंत सारा का सारा जो उसका विकार है, संघातस चेतना धृति पर्यंत, वो सब का सब कल्पित है, माया मात्र है, अनेक है, और कल्पित का वास्तविक स्वरूप उसका अधिष्ठान होता है, ब्रह्म का विवर्त कार्य होने से उसका वास्तविक स्वरूप उसका विवर्त उपादान कारण जो अधिष्ठान है वो है, और क्षेत्र से विविक्त जो क्षेत्रज्ञ है उसमें और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। ज्योतिर्ब्राह्मण में योयम विज्ञानमय पुरुष प्राणेषु अंतर रिधि, योयम विज्ञानमय प्राणेषु अंतर रिधि पुरुष, उसका ये बताया कि बुद्धि रूपी क्षेत्र के साथ आविद्यक संबंध हो जाता है, तो ध्यायतीव लेलायतीव, और स्वतः वो कैसा है, तो असंगो ही अयम पुरुष, वो स्वयं ज्योति है, ज्योतिर्ब्राह्मण में ही उसका स्वरूप बताया ना, निर्विकार असंग चेतन, ये विज्ञानमय पुरुष का स्वरूप है। तो ये त्वम पदार्थ का जैसा ज्योतिर्ब्राह्मण में स्वरूप बताया गया है, और यहाँ पर भी उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर से क्षेत्र जो कार्यक्रम संघात है उससे विविक्त स्वरूप त्वम पदार्थ का वो बताया, और उसे फिर जो शोधित तदर्थ है अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते से लेकर के तमस परमुच्यते तक, तदात्मक अनुभव करना, क्षेत्र से विविक्त क्षेत्रज्ञ ब्रह्म से अलग है नहीं, ब्रह्म ही है, वो ब्रह्म मैं हूँ, क्षेत्र मात्र से विविक्त क्षेत्रज्ञ ऐसा अनुभव कर लें कि जो अनादिमत परम ब्रह्म से बताया गया तमस परमुच्यते तक निर्विशेष निर्विकार चेतन है, वो मैं हूँ, तो ये सम्यक ज्ञान है। यह पश्यति यानी ऐसा जो अपने आप को देखता है, और ये क्षेत्र जो है पूरा का पूरा वो इसी में कल्पित है, वो मैं हूँ, तो मेरे से अलग नहीं है, सर्वम खलिदम ब्रह्म अहंच, क्षेत्र का नाम रूपात्मक स्वरूप का बाध करके उसे अधिष्ठान रूप से ग्रहण करके वो अधिष्ठान मैं हूँ, ये ज्ञान इसी को क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि क्षेत्रम अपि माम विद्धि से बताया भगवान ने। और यही ज्ञान क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यत्तस ज्ञानम मतम मम, तो ये सम्यक ज्ञान है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का। और इसे यह पश्यति, ऐसा जो जानता है अनुभव करता है, पश्यति यानी साक्षात करोति, तस्य ये अपगच्छति मिथ्या ज्ञानम, उसका जो जन्मादि का हेतुभूत मिथ्या ज्ञान रूप क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग है वो अपगच्छति चला जाता है। और वो चला गया यदि अध्यास तो फिर जन्म नहीं है, उसका जन्म नहीं है। वो पहले भी कभी जन्म उसका नहीं हुआ, आज भी जन्म नहीं हुआ और भविष्य में भी नहीं होगा, वह नित्य अजन्मा है। जब ये ज्ञान होता है तो ये नहीं होता कि अभी तक मेरे जन्म हुए अब नहीं होंगे भविष्य में, ये यथार्थ ज्ञान होगा तो ब्रह्म का कभी भी जन्म नहीं हुआ है, तो नित्य मैं अजन्मा ही हूँ, अज हूँ, ये अजातवाद में प्रतिष्ठित हो जाता है। उत्तम अधिकारी के लिए अजातवाद है ना शास्त्रों में, तो अजातवाद भी बताया यहाँ। मांडुक्य कारी का अविद्यक ही जन्म बता रही है, इसलिए न कश्चित जायते जीव, इसे उत्तम सत्य बताया है ना। हाँ, वो सब क्षेत्र के हैं और क्षेत्र के साथ संश्लेष करके अपना समझता है, वो संबंध छूट जाए, उसको छुड़ाने वाला एक ही है वो सम्यक ज्ञान। उसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि यथा शास्त्रम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षण भेद परिज्ञान पूर्वकम प्राक प्रदर्शित रूपात क्षेत्रात मुंजात इव ईशिकाम यथोक्त लक्षणम क्षेत्रज्ञम प्रविभज्य, क्षेत्रज्ञ पर भी अनुस्वार होना चाहिए ज्ञ पर। तीन गलतियां एक वाक्य में हैं, यथा शास्त्र में शास्त्र पर अनुस्वार छूट गया, मुंजात इव ईशिकाम यहाँ पर ई को ये छपा है, और क्षेत्रज्ञम ये अनुस्वार नहीं छपा, तो क्षेत्रज्ञम प्रविभज्य, तो जैसे मुंजा से ईशिका को यानी शलाका को अलग करते हैं, ईशिका एक तृण होता है, उसके पत्ते में बहुत जो है, हाँ तो पत्ते में बहुत वो हो जाते हैं, क्या नाम वो पत्ते नोकीले होते हैं, कटता है हाथ उससे धारदार होने से, और उसके अंदर की जो शलाका है उसको निकाल करके ऐसे कुर्सी वगैरह ये सब बनी है ना, ये मोड़े बनते हैं, कुर्सियाँ बनती हैं, वो शलाका निकालते हैं अंदर से उसके, लेकिन उसको निकालने के लिए बहुत सावधानी से जिसका अभ्यास है वही बिना हाथ कटे उन शलाकाओं को निकाल सकता है, नहीं तो उसके पत्तों को अलग करते समय, मुंजा कहते हैं उसके पत्तों को, उसे अलग करते समय वो कटते हैं हाथ, तो उसके लिए जैसे सावधानी से निकालना होता है मुंजा से ईशिका को यानी शलाका को, ऐसे ही बड़ी सावधानी से आत्मा के रूप में इस अनादि संसार में असंख्य जन्मों से भासमान जो तीनों शरीर हैं, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, इन तीनों शरीरों से कहो या पंचकोशों से कहो, आत्मा को तमर्थ को अलग करके क्षेत्रज्ञम प्रविभज्य, वो अलग कैसे किया जाएगा, वो तो हाथ से किया जाता है ईशिका को मुंजा से, और अनात्मा कार्यक्रम संघात से आत्मा को अलग करना है वो विवेक से, बुद्धि से। हाँ, और वो क्षेत्र मात्र से विविक्त जो क्षेत्रज्ञ है उसे क्या समझना है, तो शोधित तदर्थ के रूप में समझना, अनुभव करना है। इसलिए कहते हैं न सत्तन्ना सदुच्यते इत्यनेन निरस्त स्वरूपाधि विशेषम ज्ञेयम् ब्रह्म स्वरूपेण यह पश्यति, यानी क्षेत्रज्ञम् ब्रह्म स्वरूपेण यत् पश्यति। ज्ञेय का यानी क्षेत्रज्ञ का ब्रह्म रूप से अनुभव, स्वयं का, हाँ, तो स्वयं का ब्रह्म के रूप में अनुभव यह पश्यति यानी करोति। तस्य अपगच्छति मिथ्या ज्ञानम, ऐसा अन्वय करना। और क्षेत्र का स्वरूप भी जैसा है ऐसा ही जो जान रहा है, इसके लिए कहा जा रहा है कि क्षेत्रंच माया निर्मित हस्ती स्वप्न दृष्ट वस्तु गंधर्व नगरादिवत असद एव सद इव अवभासते इत्येवम् निश्चित विज्ञानो यह। तो दो यत शब्द है ना, उन दोनों यत शब्दों का तस्य के साथ अन्वय है। तो ये क्षेत्रज्ञ तो क्षेत्र से विविक्त क्षेत्रज्ञ तो ब्रह्म रूप है, और क्षेत्र क्या है तो कहते हैं मिथ्या है। इसलिए कहते हैं क्षेत्रंच असद एव, यहाँ असद शब्द मिथ्या अर्थ में है, आकाश पुष्प के तरह अलीक के लिए नहीं, अत्यंत असत वस्तु के लिए नहीं, मिथ्या असत शब्द का अर्थ है यहाँ। इसके लिए वही दृष्टांत भी बताए जा रहे हैं। तो ये क्षेत्र कैसा है, तो माया निर्मित हस्तीवत, ऐसा लगाना, माया से बनाए गए हाथी के तरह, या स्वप्न में दिखी हुई वस्तु के तरह, गंधर्व नगर के तरह। ये माया से बनाया हुआ हाथी मिथ्या है, स्वप्न में दिखी हुई वस्तुएं मिथ्या है, गंधर्व नगर भी मिथ्या है, प्रातीतिक है। ऐसा ही क्षेत्र उन माया निर्मित हस्त्यादि के तरह असत ही है, यानी मिथ्या है। ये जो अनेक दृष्टांत बताए वो क्षेत्र में विचित्रत्व को दिखाने के लिए, अनेकत्व को दिखाने के लिए। तो असद एव, लेकिन कहते हैं असद होता हुआ भी सत सा भास रहा है, इसलिए सद इव अवभासते, सत सा प्रतीत होता है मिथ्या होता हुआ भी। इत्येवम् निश्चित विज्ञानो यह, ऐसा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का यानी आत्मानात्मा का विवेक जिसे दृढ़ है उसे कहा जाता है इत्येवम् निश्चित विज्ञान। तस्य यथोक्त सम्यक दर्शन विरोधात, तो तस्य यानी जिसको ये आत्मानात्म विवेक दृढ़ है उसे जो यथोक्त सम्यक दर्शन बताया गया वह उस दर्शन का विरोध ही है, उस दर्शन के साथ विरोध है मिथ्या ज्ञान का। मिथ्या ज्ञान और सम्यक दर्शन का अंधकार और प्रकाश के तरह विरोध होने से, अंधकार के तरह है मिथ्या ज्ञान, अनात्मा शरीर आदि का आत्म रूप से भान, और प्रकाश के तरह है आपका ये सम्यक ज्ञान। तो प्रकाश के द्वारा जैसे रात्रिकालीन अंधकार सूर्योदय होते ही निवृत्त होता है ना, ऐसे तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुआ अहम् ब्रह्मास्मि यह सूर्योदय हो जाए अंतकरण में, तो वहाँ से फिर ये अनात्मा शरीरादि का आत्म रूप से भान रूप जन्म का हेतुभूत जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग है वह अपगच्छति निवृत्त हो जाता है। इसलिए कहा यथोक्त सम्यक दर्शन विरोधात अपगच्छति मिथ्या ज्ञानम, ये मिथ्या ज्ञान निवृत्त होता है। तो ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग जो जन्म का हेतु है यह निवृत्त हुआ, तो फिर निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपायः के अनुसार जन्म का हेतुभूत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग ही नहीं रहा सम्यक ज्ञानी का, वो निवृत्त हुआ सम्यक ज्ञान से, तो फिर जन्म नहीं होगा। जन्म तो नैमित्तिक है ना, वो निमित्त रहेगा तो होगा, तो निमित्त चला गया तो जन्म भी नहीं होगा। इसलिए पहले भगवान ने युक्ति युक्त ही कहा है न स भूयो भी जायते, ये एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिंच गुणै सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते। ये जो बात भगवान ने पहले कही वह युक्ति युक्त बात कही है। ये कह रहे हैं आगे कि तस्य जन्म हेतो हो अपगमात, जन्म का हेतुभूत जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग है मिथ्या ज्ञान रूप, उसका अपगम होने से निवृत्ति होने से य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिंच गुणै सह इति अनेन विद्वान भूयो न अभिजायते इति यद उक्तम तत उपपन्नम उक्तम। उपपन्नम का अर्थ है युक्ति उक्तम उचितम। तो जो ये बताया गया कि पुरुष और प्रकृति शब्दित क्षेत्र इनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान जिसको होता है वो सम्यक ज्ञान है, प्रकृति पुरुष का विवेचन क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विवेक बोध जैसे वे हैं ऐसे ही, तो ऐसे विद्वान को फिर से जन्म नहीं हो मिलता ये जो कहा गया है वो उचित कहा गया है, क्योंकि उसके जन्म का निमित्तभूत अध्यास रूप क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग निवृत्त हो गया है। इस प्रकार ये 26वें श्लोक की चर्चा पूरी हो जाती है। 27वें श्लोक का अवतरण लिखते हैं भगवान भाष्यकार, न स भूयो अभिजायते इति सम्यक दर्शन फलम अविद्यादि संसार बीज निवृत्ति द्वारेण जन्माभाव उक्त। तो कहते हैं न स भूयो अभिजायते, इस वाक्य से सम्यक ज्ञान का फल बताया गया जन्माभाव, सम्यक दर्शन फलम जन्माभाव उक्त। तो सम्यक दर्शन से जन्माभाव कैसे होता है, तो सम्यक दर्शन जन्म के निमित्त भूत मिथ्या ज्ञान रूप क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग का निवर्तक बन जाता है। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग जो जन्म का निमित्त था उसको सम्यक ज्ञान ने निवृत्त कर दिया, तो निमित्त निवृत्ति द्वारा नैमित्तिक जन्म का फिर अभाव हो गया। इसलिए कहते हैं कि न स भूयो भी जायते इति सम्यक दर्शन फलम अविद्यादि संसार बीज निवृत्ति द्वारेण, तो अविद्यादि संसार बीज हैं ये अध्यास, और उसके निवृत्ति द्वारा जन्माभाव ये सम्यक ज्ञान का फल बता दिया गया। कहते हैं जन्म कारणंच अविद्या निमित्तकः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग उक्त। वो जन्म का कारण कौन है जो सम्यक ज्ञान से निवृत्त होता है, तो अव्यवहित पूर्ववर्ती अभी के श्लोक ने बताया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग। तो इसलिए कहते हैं जन्म कारणंच अविद्या निमित्तकः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग उक्त। ये दोनों हो गया एक प्रकार से व्रत कथन, ये व्रत कथन है ना। अतः तस्या अविद्यायाः निवर्तकं सम्यक दर्शनम् उक्तम अपि पुनः शब्दांतरेण उच्यते। कहते हैं मोक्ष रूपी परम पुरुषार्थ का साधन भूत सम्यक ज्ञान है, उसका यद्यपि पहले कथन हो गया है, सम्यक ज्ञान को पहले बताया है, लेकिन ये सम्यक ज्ञान सबसे दुर्लभ वस्तु है, सबसे दुर्लभ है और सबसे अधिक मूल्यवान है। उसको प्राप्त करने के बाद में फिर और कोई प्राप्तव्य शेष ही नहीं रहता। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, जिसको प्राप्त करने के बाद में कोई उससे बढ़कर के इस संसार में लाभ देखता ही नहीं। आत्मज्ञान कृतकृत्य कर देता है, सारी अपेक्षाएं पूर्ण कर देता है, आत्मज्ञानी को कोई अपेक्षा ही नहीं रहती, इसलिए आत्मज्ञान सबसे महान है। जिसको प्राप्त करने के बाद दूसरा कोई बड़ा लाभ ही नहीं होता, ऐसा जो आत्मज्ञान है उसे पहले कह दिया है। लेकिन उस आत्मज्ञान के लिए शास्त्र कहता है क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत कवयो वदन्ति। यदि संसार में सबसे कठिन यदि कुछ कोई है, कुछ चीज़ है, वो है ये सम्यक ज्ञान, अपने आप को जानना सबसे कठिन है अनधिकारी के लिए। अधिकारी के लिए तो वो सरल ही है, लेकिन अनधिकारी को सबसे कठिन है स्वयं को जानना। और उस लेकिन उसको कठिन होने पर भी उसका फल बड़ा महान है। ऐसा ज्ञान होने के कारण भगवान किसी अधिकारी को वह शब्दातीत तत्व किसी शब्द से लक्षित हो जाए, किसी को उस शब्द से नहीं तो अन्य शब्द से लक्षित हो जाए, इस दृष्टि से उक्त तत्व का ही शब्दांतर से फिर कथन कर रहे हैं। अलग अलग संस्कारों से संस्कारित अधिकारी हैं, एक ही बात एक ही पदार्थ का ज्ञान किसी अधिकारी को किसी शब्द से, किसी अधिकारी को किसी शब्द से होता है। इसलिए शब्द बदल करके वही संसार के बीजभूत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग का निवर्तक सम्यक ज्ञान पूर्व में यद्यपि कहा है तो भी शब्दांतर से फिर से कह रहे हैं। तो इसलिए कहा कि अतः तस्या अविद्याया निवर्तकम सम्यक दर्शनम उक्तम अपि, तो अविद्या का निवर्तक सम्यक ज्ञान पहले यद्यपि कहा है तो भी कहते हैं शब्दांतरेण उच्यते, शब्दांतर से फिर बताया जा रहा है वही ज्ञान। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं।